Jeg tænker tit på min tid som dreng, da man fik smæk og blev lagt tidlig i seng. Man legede Tarzan og den gyldne pil, og man kunne dø med et smil. Ja, hele verden var et eventyr, godt fyldt op med kæmper og med fabeldyr. Ball og ruder var en herlig sport, og dagen den var for kort. For tidligt forbi med din fantasi. For tidligt forbi en fantasi jeg kunne lide, men det var alt, alt for tidligt forbi. Væk var de underfulde drengeår. Pludselig gik man rundt og så på pigelår, og det med en lyst, så man næsten blev flov. Og sådan en dag fik man lov. Hun hed Marie, og hun var så sød, og hendes krop var så lækker og blød. Men jeg blev vist forpustet i en vældig fart, en ny begynder til start. For tidligt forbi, jeg hørte hende sige, for tidligt forbi, det var noget jeg kunne lide, men det var alt, alt for tidligt forbi. Alt for tidligt forbi. Soldater er en ting for sig, men da jeg er det at dø, pludselig ikke en leg. Måske i morgen, måske når som helst, er man fordømt eller frelst. Så har du gjort noget grimt og gement, så gør det godt, før det er for sent. Det vi jo bliver så uendeligt trist, og sidder og sukker til sidst. For tidligt forbi, der knappede til min. For tidligt forbi, det var ellers noget jeg kunne lide, men det var alt, alt, alt for tidligt forbi, der knappede til min. Tidligt forbi, det var ellers noget jeg kunne lide, men det var alt, alt, alt for tidligt forbi. Jeg hørte ja, det var for tidligt forbi. Tidlig forbi.